رجون كشيدي بشبم شکفته شد گل مرادم که غنچای بوس چیدی ز لبم ببین صفای جان ز محتاب ببین فروغ شادی از چشم سیاه نامه هر سراج خاندان بدرائی در خرمی به دل آب گشایی تا بشتار زویی تو بهاری چمن این صفا ندارد که تو داری خط نقره گون کشیدی به شبم شکفته شد گل مرادم که غنچای بوس چیدی ز لبم قسم به چشم مستت که مست و بی خبر فتادم به کام دل سحر کردم شبی به شادمانی چه باده ها که نوشیدم به ساغر جوانی خط نقره گون کشیدی به شبم شکفته شد گل مرادم که غنچای بوس چیدی ز Done it. تو در این مرد در کمند قضا نقره گون کشیدی به شبم که کفته شد گل مرادم، که اونجای بوسه چی